Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Opinia została wydana jeszcze przed zakończeniem wizyty. Tak o przyjeździe Komisji Weneckiej do Polski mówi wiceszef MSZ-u. Wywieziono niewybuchy znalezione w jednostce wojskowej w Lidzbarku Warmińskim. Ferie zimowe bez jazdy na sankach. Śniegu można spodziewać się dopiero w lutym. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że wizyta Komisji Weneckiej w Polsce budzi poważne wątpliwości. Wiceszef dyplomacji odniósł się do przekazanego MSZ-owi pisma komisarz praw człowieka Rady Europy Duni Mijatowicz. Komisarz wydała opinię w sprawie procedowanych w polskim parlamencie ustaw sądowych i zwróciła się do marszałka Senatu o ich odrzucenie. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że opinia komisarza została wydana przed zakończeniem wizyty w Polsce Komisji Weneckiej. Należy zadać pytanie, czy w kontekście tego pisma podejmowane przez Komisję Wenecką czynności nie mają charakteru pozornego i czy w istocie mająca zostać przez nią sporządzona opinia nie została przygotowana zawczasu. Treść pisma komisarz Mijatowicz wskazuje, że opinia organów Rady Europy o polskich przepisach prawa nie będzie oparta o ich rzetelną analizę. Okazuje się bowiem, że organy Rady Europy zajęły stanowisko, nie czekając nawet na zakończenie wizyty swoich własnych przedstawicieli. Delegacja Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy, przyjechała do Polski na 2 dni na zaproszenie marszałka Senatu. Członkowie komisji nie spotkają się z przedstawicielami rządu ani z kierownictwem Sejmu. Wczoraj rozmawiali z marszałkiem Senatu, z opozycją oraz senatorami Prawa i Sprawiedliwości. Ci ostatni podkreślali, że ustawa jest potrzebna polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, a jej założenia są stosowane w innych państwach Europy. Udało się zabezpieczyć niewybuchy w jednostce wojskowej w Lidzbarku Warmińskim. Saperzy wyciągnęli odnalezione wczoraj pociski, relacjonuje dowódca patrolu saperskiego 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, starszy chorąży sztabowy Mieczysław Kościński. Ta akcja została zakończona, przedmioty te wybuchowe zostały podjęte, zabezpieczone. My już w trakcie jesteśmy wywożenia ich na poligon celem zniszczenia. Były to granaty moździerzowe, kaliber 120 mm zapalnikami, także rozrzut odłamków mógł sięgać nawet do 1 km. Na pociski natrafił operator koparki podczas prac budowlanych prowadzonych na terenie jednostki. Uczniowie 5 województw rozpoczynają dzisiaj ferie zimowe. 2 tygodnie wolnego od zajęć będą na Śląsku, Podkarpaciu, Pomorzu, w Łódzkiem i na Lubelszczyźnie. Choć spodziewane jest ochłodzenie, to na śnieg możemy liczyć tylko na południowych krańcach Polski, zapowiada Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Śnieg w najbliższych dniach spodziewany jest w obszarach podgórskich Karpat, już w sobotę na Podhalu, ale również i wyżej w górach. Na pozostałym obszarze nie ma co liczyć na śnieg, najwyżej opady deszczu. Prognozy długoterminowe wskazują, że na opady śniegu w całym kraju będzie trzeba poczekać do lutego. Więcej o pogodzie na najbliższe godziny powiemy już za chwilę. Rosyjskiemu memoriałowi brakuje pieniędzy na opłacenie grzywien i realizację projektów, informuje o tym gazeta Kommersant. Artykuł przeczytał Maciej Jastrzębski. Do tej pory w 21 procesach sądy orzekły grzywny na łączną sumę 4 200 000 rubli. To jest około 58 000 euro. Memoriał ogłosił zbiórkę pieniędzy i otrzymał do tej pory wsparcie w wysokości 3 600 000 rubli. Dla kontynuowania normalnej pracy potrzebujemy co najmniej 180 milionów rubli rocznie, wyjaśnia w rozmowie z Kommersantem Aleksandr Czerkasow z Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał. Przypomina on, że w ubiegłym roku dzięki zbiórce pieniędzy udało się wydać Księgę Pamięci poświęconą ponad 6 tysiącom polskich oficerów zamordowanych przez sowiecki reżim i pochowanych na cmentarzu w Miednoje. Część działaczy i współpracowników memoriału twierdzi, że procesy sądowe, grzywny i innego rodzaju utrudnienia pracy stowarzyszenia to polityczna zemsta władz, ponieważ organizacja nie daje się kontrolować. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami na południu. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Krośnie i Zakopanem 2 stopnie, w Zabrzu 5, w Chełmie i Krakowie 6, w Ciechanowie 7, w Płocku 8, w Gdyni, Toruniu i Pile 9, a w Szczecinie i Legnicy 10. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Byliśmy młodymi, wykształconymi ludźmi, dosyć nieźle wykształconymi. Przerzut tej elektroniki z Singapuru do Indii traktowaliśmy tak, jak nasi inni znajomi przerzucali, nie wiem, bawełnę z Indii do Polski. Wyjeżdżali z Polski do Indii turystycznie, a przywozili całe paki na swoje potrzeby bawełnianych czuchów, czy jakichś tam szalików na bazary. I oczywiście, że to był handel. I oczywiście też łamali prawo. Ci byli odważniejsi, bo ci mniej odważni jeździli do Budapesztu, wożąc kryształy, a przywożąc z Budapesztu inne towary. I tak to się wszystko kręciło. My rzeczywiście, ja mówię, Polak potrafi, ponieważ to jest troszkę nasza taka historyczna pozostałość po zaborach, a także umiejętność radzenia sobie w bardzo trudnym czasie komunizmu, prawda? Tak, improwizacji, mimo wszystko pewnej kreatywności przy tych naszych działaniach. I myśmy na to nie patrzyli w ten sposób, jak dzisiaj. Ja się nawet cieszę, że niektórzy w ten sposób patrzą, no przestępcy, na przykład znajomej młoda córka, 19-latka powiedziała, no przecież to byli przestępcy. To znak czasów, to znaczy jak bardzo wiele się zmieniło w tym kraju, bo w tamtych latach to było traktowane jako handel, to się nie nazywało handel. No, jeden przywozi chusty z Indii do Polski, omijając jakieś tam polskie służby, a drugi przywozi elektronikę z Singapuru do Indii, no jest trochę bardziej odważny, może trochę więcej musi zainwestować, więcej zaryzykować, przebicie ma większe. No, to było tak jakby naturalne, że nawet się w ten sposób na to nie patrzyło. No. Ale ja to nazywam po imieniu specjalnie. Nie miałbym problemu, żeby się skryć za jakimiś eufemizmami, nazwać tytuł książki, nie wiem, indyjska ruletka, a to co robiliśmy handlem. I dopiero po kilkudziesięciu stronach czytelnik by się orientował, że jednak to może było nielegalne, może to było łamanie prawa. Nie, ja mówię tu otwartym tekstem po to, żeby było jasne od razu. Napisałem tą książkę, bo uważam, że jest to kawałek polskiej historii. Jest to dosyć niezwykłe, mało znane, ostatni moment, żeby o tym napisać, a dotyczyło to kilkuset młodych Polaków, którzy uciekli nie zmywać na czarno w restauracji naczynia na zachodzie, czy na budowie pracować w Londynie też na czarno, to wszystko też nielegalnie, tylko chcieli dużo więcej. Chcieli przebić szklany sufit, bo maksimum marzeń to było wyjechać na zachód, pracować nielegalnie i przywieźć używany samochód. To był szczyt, to już przedsiębiorczości. My chcieliśmy dużo więcej. My chcieliśmy być przynajmniej albo wyżej niż ci ludzie, nasi koledzy z zachodu. Tym kilkuset młodym ludziom to się udało. Przebiliśmy ten szklany sufit, pracowaliśmy tam, my to traktowaliśmy jako pracę, podróżowaliśmy i tak dalej. Obracaliśmy dużymi pieniędzmi, jak nam się wydawało przynajmniej. Można by powiedzieć, że nasyciliście Indię elektroniką nowoczesną. Powiemy zaraz, dlaczego w Indiach było takie przebicie, a także przywieźliście do kraju sporo gotówki, która później już po przemianie była podstawą do budowania właśnie owych małych kapitalistycznych firm. Jest takie określenie w pańskiej książce, jak marzenie o tym, żeby przywieźć cegłę. Cegła to było ile? 100 tysięcy dolarów. No właśnie, czyli grube pieniądze. Już niewyobrażalne do zdobycia na zmywaku, nawet w Stanach Zjednoczonych. 100 tysięcy dolarów to jest kapitał, który wystarczał na zbudowanie 5 domów w Warszawie czy Wrocławiu. Myślę, że to nie było najważniejsze, żeśmy przywieźli jakieś pieniądze, które były później początkiem różnych biznesów. Myślę, że ważniejsze było pewne doświadczenie i obycie w świecie. Myślę, że część słuchaczy pamięta ten okres przemiany roku 90, gdy tu Polska nagle stała się jednym wielkim bazarem. Na tych łóżkach polowych, w szczękach znalazło się ogromne ilości towarów sprowadzanych z różnych części świata. No i zastanówmy się, jak to się stało, że to się w ciągu kilku miesięcy tak zmieniło. Czy ludzie, którzy wcześniej umordowani, zarabiający 20 dolarów miesięcznie, stojący w kolejkach po 2 kilo parówek, pojechali do Bangkoku i kupili kontener dżinsów? Wiedzieli gdzie, z kim rozmawiać? Pewne te informacje o bycie w świecie, no to było tych Polaków, którzy jeździli turystycznie. Tak, robili turystykę. Tak, turystykę biznesową. Tak. Przetarliście szlak niewątpliwie. Dobrze, wchodzimy teraz już bardziej w osobistą historię pana, panie Cezary. Tak jak powiedzieliśmy, to był ważny moment dla ludzi, którzy nie bali się podejmować trudnych decyzji. Bo pan jako młody chłopak, student, studiujący ogrodnictwo, wiedział, że coś pan musi zrobić, żeby chociażby uniknąć wojska. To był 86 rok i wiadomo, że miał pan za chwilę pójść na rok do wojska. Tak, ta sytuacja w kraju była strasznie przytłaczająca, bo nie było żadnej perspektywy, że ten nasz PRL się skończy. Ja byłem przekonany, że do końca życia będę żył w tym ustroju. Co prawda stan wojenny już się skończył, 86 rok, ale perspektyw na to, co się wydarzyło później, 3-4 lata, nie było jeszcze wtedy. Ja bym ten stan wojenny się skończył, tylko ja bym tego nie demonizował, bo ja pamiętam, gdy on się skończył, w zasadzie nic się nie zmieniło z poniedziałku na wtorek. To nie była jakaś tam zmiana. Dużo wcześniej zniesiono godzinę policyjną, ale chodzi o taką beznadzieję, taką szarość i w zasadzie absolutny brak jakichkolwiek perspektyw. I jedyną tą szansą, to tak jak mówiłem, to była wyjazd na zachód i zarobienie tam tego 1000, 2, 3 funtów czy marek, cokolwiek. No po ogrodnictwie mógł pan ewentualnie być jeszcze badylarzem i mieć stragan no tak, z owocami. Ale to wymagało już kilku tysięcy. No, stragan z owocami to nie trzeba być studiować ogrodnictwa. A żeby prowadzić prawdziwe ogrodnictwo, no to jednak wymagało już sporej inwestycji. Ale tak naprawdę mnie ciągnął świat w tym momencie. Oczywiście skończyłem to ogrodnictwo, ale ja się zachwycałem wcześniej książkami Arkadiego Fidlera. Ja chciałem podróżować tak jak on, czyli tak naprawdę nie jakieś wycieczki, tylko takie prawdziwe podróże. Dlaczego nie? Jak wyjeżdżałem już do tego Londynu, to już myślałem o tym, jak gdzieś tam dalej pojechać. Nie chodziło mi o to, żeby zarobić i wrócić tu używanym samochodem i szpanować, tak? Ale deklarację pan złożył, jeśli chodzi o paszport, to była wycieczka, tak? Czterodniowa. Czterodniowa wycieczka. Już w tym momencie... Dostał pan paszport. Dostałem. Przedłużyłem pobyt. To już było nielegalne. To już było pierwsze złamanie prawa w całej tej wyprawie, czyli gdybym wrócił do kraju, to spotkałyby mnie sankcje, przez 5 lat nie miałbym paszportu i tak dalej, i tak dalej. Urwał się pan, mówiąc prosto, i w tym Londynie zaczął pan zarabiać na czarno. Pracując na budowach. No. Ale ciągnęło pana w świat, od razu pan wiedział, że pan nie chce tam zostać na tej budowie. Nie, no na pewno nie chciałem pracować za te 2 funty na godzinę, czy nawet jak później było za 3 funty, co pozwalało mi przy ogromnym takim zaciskaniu pasa zaoszczędzić, nie wiem, 50 funtów tygodniowo. Patrzyłem na przykład na przechodząc ulicą, tam pamiętam taki wieczór Hammersmith, takich ludzi, Anglików siedzących w restauracji. Ja przez szybę patrzyłem, jak jedzą jakieś butelki wina i sobie tak myślałem, kurczę, żebym ja mógł zaprosić dziewczynę do restauracji w Londynie, butelka wina, to chyba musiałbym 2 miesiące tu oszczędzać. Dlaczego? No ja chciałem tak. Nie chodziło o restauracje, bo one nigdy dla mnie nie były najważniejsze, ale na przykład o podróże. Chciałem podróżować tak, jak podróżują ludzie na zachodzie. Po prostu biorą, tak jak dzisiaj podróżują Polacy, tak? Chcą pojechać, to jadą do Indii na 2 miesiące. To nie jest bardzo trudne. Tak. Tam jest dosyć tanio. I to mnie pchało i w tym momencie trafił mi ten artykuł, o którym piszę w książce, że przyjaciel z Polski, który przysłał mi z jakąś tam paczką rzeczami. Numer tygodnika Polityka. Tak, bo ja zawsze byłem taki polityczny, zainteresowany, świadomy politycznie, więc przesłał mi między innymi tą politykę, bo wiele innych rzeczy. W tej polityce był artykuł Złota Trasa o Polakach, którzy jeżdżą do Indii, sprowadzają ciuchy i tak jeżdżą wahadłowo i zarabiają na tym duże pieniądze. I trochę było tam wspomniane, że są inni Polacy, którzy w ogóle do kraju nie wracają, tylko jeżdżą do Singapuru, na trasie Singapur-Indie non-stop kursują i zarabiają i nie potrzebują wracać w ogóle do Polski, bo tam robią jeszcze większe pieniądze. Ten artykuł był wyśmiany później przez moich kolegów w tym czasie, ponieważ to był taki pisany na podstawie plotek, informacji z drugiej ręki. Ten dziennikarz na pewno nie rozmawiał z żadnym przemytnikiem, ale mnie ten artykuł mocno zagrzał. Ja bardzo mocno wtedy myślałem, kurczę, siedzę tu od rana do wieczora na tej budowie. Tam ludzie sobie latają samolotami, mieszkają w hotelach, zwiedzają egzotyczne podróże i jeszcze zarabiają ileś razy więcej niż ja tu w ogóle mógłbym zamarzyć. No i tak pomyślałem, no jakby tak do nich trafić. No. Miał pan ważny atut w ręku, paszport, który był ważny na ile? 5 lat. 5-letni paszport. Zdobywa pan środki, żeby podróż do Azji była możliwa? Oszczędzałem tam bardzo mocno i tak pod koniec miałem chyba około 2000 funtów. Plus bilet, bo jakoś po kupieniu biletu zostało mi 2000 funtów. Kupiłem bilet do Australii, bo już tam jakimś szczęśliwym trafem dostałem wizę do Australii i kupiłem taki bilet do Melbourne z chyba z 6 przystankami. New Delhi, Katmandu, Singapur, Jakarta chyba i tak dalej. No, ładna trasa. I pomyślałem, że pojadę do tej Azji na parę tygodni poszukać tych przemytników. A jeżeli nie znajdę, no to polecę do Australii, tam znów jakieś roboty na czarno znajdę. Plątałem się po tej Azji, oczywiście nie znajdując tych przemytników, no bo New Delhi to jest 10-milionowe miasto. Jeżeli się nie zna hotelu, dzielnicy czy ulicy, no to trudno kogoś spotkać. Plątałem się tam już 6 tygodni, czyli pojechałem do Delhi, z Delhi do Singapuru, okrężną drogą. W Singapurze kupiłem jakąś kamerkę i wróciłem do tych Indii. Ta kamera była nietrafiona, bo jakiś taki model niechodliwy w Indiach. Nikt w tych sklepikach ode mnie jej nie chciał, nawet za tą cenę z Singapuru, więc biznes był żaden. Już w zasadzie myślałem o tym, żeby zawinąć się do Australii, gdy wszedłem do takiej pizzerii w New Delhi, do Niruli. No i tam przy stoliku usłyszałem rozmowę dwóch Polaków. Przede wszystkim pierwszy raz usłyszałem Polaków po 6 tygodniach. Ale okej, zacząłem słuchać i tak jakby z kontekstu, nie wszystko rozumiałem, bo oni mówili jakimś dziwnym slangiem, ale tak jakby z kontekstu domyśliłem się, że to mogą ci być przemytnicy. No trochę się wahałem, czy do nich podejść, czy nie, kto to jest, jacyś ja wiem, no bo zasadniczo miałem pełne takie obawy normalnego człowieka, no, a może to są jacyś bandyci, może przestępcy, no przemyt, jakieś takie historie osłe. No słusznie, poza tym prawda? Pierwszy raz pan ich widzi na oczy. Ja wiadomo z kim, co, a ja mam tutaj swoje zaoszczędzone, mnie oskubią z tych moich drobnych oszczędności, no ale podszedłem, no bo w sumie... No jak, drugiej szansy nie będę miał. Tak, przypadek sprawia, że oto są ludzie, do których de facto pan dążył. I co się okazuje? Są przyjaźni? Są bardzo przyjaźni. Przede wszystkim no, są bardzo na poziomie. O, to w jakiejś takiej rozmowie to wynika dosyć szybko, a jeżeli się porozmawia parę godzin, to można jakby ocenić, tak? Czyli w żadnym sposób nie przypominali, nie wiem, jakichś takich złodziejaszków, cinkciarzy, takich cwaniaczków z bazaru. To byli bardzo sensowni ludzie. Akurat ten człowiek, przezwisko chirurg, był kardiochirurgiem z Polski i on miał bardzo ciekawy plan, bardzo ciekawa postać, ponieważ on chciałby zostać kardiochirurgiem w Australii. Był chyba w moim wieku, miał 27 lat. Nie wiem, czy miał, naprawdę był już po specjalizacji, czy był w trakcie tej specjalizacji, bo już nawet nie pamiętam, ale był kardiochirurgiem i chciał zostać kardiochirurgiem w Australii i sobie wymyślił, że jak zarobi 30 tysięcy dolarów amerykańskich, to będzie mógł w Australii być 2 lata, bez potrzeby pracy, to mu wystarczy na pobyt 2-letni i w tym czasie będzie siedział w bibliotekach od rana do wieczora, chodził na jakieś tam wykłady i spróbuje nostryfikować dyplom. I dokładnie zrealizował ten plan, później wyjechał i jest kardiochirurgiem w Australii. A drugi mężczyzna? Drugi mężczyzna miał przezwisko Smutny, ale dużo więcej o nim nie pamiętam, poza tym, że rzeczywiście był smutny cały czas, ale później gdzieś wyjechał i już drugi, wiem, że chyba wyemigrował do Kanady. Tak. Od słowa do słowa w każdym razie okazało się, że rzeczywiście coś wiedzą na temat przemytu elektroniki i że pan jest dla nich atrakcyjny. No ze względu na znajomość angielskiego, i jakoś, no nie wiem, po prostu. Uznali, że pasuje im do grupy i wszedłem. Szefem grupy był właśnie chirurg, ale drugi, co było ciekawe, bo drugim szefem był przezwisko prezes, pozdrawiam, jeśli słyszy, był laryngologiem, więc myślę, no kardiochirurg i laryngolog, no to są zawody jakoś zaufania publicznego. No i wszedłem w to. Wprowadzili mnie, pokazali, dali mi jakąś tam rolę i zaczęliśmy latać. Właśnie, już za moment, proszę państwa, dowiemy się, na czym ten biznes polegał, dlaczego opłacało się przerzucać elektronikę z Singapuru do Indii i w jaki sposób to trzeba było zrobić, bo przecież cło i celnicy pilnowali porządku. Panie Cezary, pierwsza piosenka jest o tyle ważna, że to był swoisty taki wasz hymn przemytników. Tak. Dlaczego Bobby McFerrin? No, don't worry, be happy, czyli no tak, co się tam masz martwić? Było mnóstwo okazji do martwienia się, bo przecież za chwilę będziemy rozmawiać, to nie wszystko szło tak płynnie. Były zatrzymania, były depozyty, były konfiskaty, różne bardzo poważne przygody i napięcia. I no, co się masz martwić, no? Nie martw się tym, dokładnie. Usiądź, za tydzień przyjacielu, pogadamy, no. Wypijmy drinka i posłuchajmy. A jak się masz martwić, to zadzwoń do mnie. Tak jest. Proszę państwa, don't worry, be happy. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.

jedna osoba leciała do Singapuru, kupowała sprzęt, a do niej kolejne się dosiadały na terenie Indii. Było to możliwe dzięki temu, że Air India, tego nie ma chyba w Europie żadna linia lotnicza, łączyła loty krajowe z międzynarodowymi. To było troszkę tak, jakby leciał samolot z Krakowa do Warszawy, a później do Moskwy, opuszczał Unię Europejską. Można było przelecieć sobie tylko z Krakowa do Warszawy, albo z Krakowa przez Warszawę do Moskwy i z powrotem. Czyli w samolocie mieszali się pasażerowie zarówno krajowi z tymi międzynarodowymi. Oczywiście pasażerowie krajowi z Krakowa do Warszawy nie podlegają kontroli celnej. I w naszym przypadku to opowiem o takim locie z Singapuru, z postojem w Madrasie, następnie z przesiadką w Bombaju i wylądowaniem w Karachi. Czyli załóżmy, ja jestem taką osobą, która wykonuje ten lot. Singapur, Madras, Bombaj, Karachi. Jestem wrzucakiem, bo tak ta profesja się nazywała. Pakuję na bagaż główny dużą torbę, w niej dwie kamery. Te kamery na kasety VHS to były takie sporych wymiarów, to trudno było nawet w jednym ręku to operować, to musiało być oparte o ramię, żeby filmować, więc to było spore. Myślę, że nasi słuchacze pamiętają te słynne magnetowidy na VHS-y. Jeszcze jedno pytanie. Pan jako wrzucak leciał na swoim paszporcie polskim do Singapuru. Pieniądze musiał pan mieć ze sobą, gotówkę. Tak. I tam robił pan zakupy mniej więcej za ile? Za 1000-2000 dolarów? Taki wrzut, nawet nie ten, który zacząłem opisywać, tylko już późniejsze, no to kilkanaście tysięcy dolarów wymagało inwestycji. Rozumiem. I za te kilkanaście tysięcy dolarów można było kupić 2-3 magnetowidy? Nie, no to już wtedy mówimy o 14. 14 magnetowidów. Tak, dlatego że największe pieniądze na elektronice zarabiało się, gdy już się latało na 6-7 toreb, w każdej po 2 magnetowidy. No to jest bardziej skomplikowana metoda, dlatego ona jest opisana w książce, ale to już wymagało inwestycji kilkunastu tysięcy dolarów, bo ile pamiętam, to jeden magnetowid kosztował chyba 400 dolarów, tak, 10 to byłoby 4 tysiące, ale tam jeszcze dużo drobnicy plus wszystkie bilety, koszty i tak dalej. Dobrze, to pozostańmy wobec tego, żebyśmy zrozumieli mechanizm przy tej mniejszej partii. No, tak. Powiedzmy dwie torby, które pan nadaje na bagaż. Jedną nadaje na bagaż główny, ale w niej są dwie mniejsze torby. Rozumiem. Jedna duża torba na bagaż główny. W Singapurze. W Singapurze. Ten bagaż główny leci do Karachi. Tak, nie wychodzi jest, na po prostu. Nadany jest na Karachi. A Karachi to już Pakistan. Tak. Dobrze, czyli nadaje pan torbę, bo ma pan bilet z Singapuru do Karachi i on wchodzi normalnie do samolotu jako bagaż nadany. A co ma pan przy sobie? A przy sobie mam też podobny zestaw, czyli dwie kamery, tylko już na bagaż podręczny. I leci pan sobie, pierwsze lądowanie jest? W Madrasie. Co się dzieje? W Madrasie dosiadają się pasażerowie krajowi, którzy lecą z Madrasu do Bombaju. I w tym momencie dosiada się do mnie dwóch kolegów. W samolocie wskazuję im, w którym luku jest moja torba i biorą, każdy z nich bierze po jednej kamerze. Tej, którą pan ma ze sobą. Tak, w bagażu oczywiście podręcznym. One są przygotowane, czyli to jest już w mniejszych torbach, tak żeby nie wyjmować elektroniki na wierzch, tylko każdy już bierze swoją torbę. I oni wychodzą w Bombaju jako pasażerowie krajowi, czyli nie podlegają kontroli celnej. Czyli w momencie, kiedy celnik nawet podchodzi, to on mówi domestic. Dokładnie. I jeszcze ma polski paszport, w związku z tym raczej nie wzbudza podejrzenia. I tak, oni już wynoszą te dwie kamery w Bombaju. A ja w Bombaju nie wychodzę na teren Indii, nawet mógłbym nie mieć wizy indyjskiej, tylko przesiadam się w samolot do Karachi. W Karachi odbieram bagaż główny i jadę w stronę powrotną, tylko ten bagaż główny biorę już jako podręczny. Czyli taki sam zestaw, lecę do Bombaju. W Bombaju, jak się państwo domyślają, dosiada się tych samych dwóch kolegów, którzy w międzyczasie ten towar sprzedali i lecą ze mną do Madrasu i wychodzą z tymi kamerami w Madrasie, a ja lecę do Singapuru. Z powrotem. Tak, wziąć kolejną partię. Te loty były bardzo intensywne. Kolega, który to bardzo mocno ćwiczył, to mówi, że chyba latał więcej niż pilot rejsowych linii, bo jak państwo wiedzą, loty samolotem potrafią być męczące, a jak się ma dwie przesiadki, to już są bardzo męczące. W trasie, którą opisałem, ten wrzucak miał 5 przesiadek. To mogłoby być ze 20 godzin lotu i zatrzymania przesiadki i tak dalej. Wraca i w zasadzie tylko tyle, co przepakować się, jeżeli wcześniej sobie naszykował towar, albo jak nie, no to szybka jazda taksówką, żeby kupić to, zapakować i z powrotem na jakąś trasę, czy tą, czy inną, bo tu opisałem do Karachi, ale ten sam wariant był ćwiczony na Colombo, Katmandu czy Dhaka, czyli wszystkie okoliczne państwa. On później ewoluował. Były wprowadzane różne urozmaicenia, bo celnicy oczywiście też starali się nam przeszkodzić, więc to była gra, ale teraz jeszcze raz powiedzmy, ten, który kupował i przywoził do Indii, to był wrzucak. Ci, którzy przejmowali torby, nazywali się wieszakami. No bo można było na nich zawiesić towar i z nim wychodzili albo... Była jeszcze metoda taka, że kiedy wyjeżdżały torby na belt, tak zwany, gdzie się odbiera bagaż, to była metoda zmieniania tych zawieszek. Tak. Że niby one nie szły z Singapuru, tylko właśnie gdzieś z wewnątrz, tak? Tak, to była jakby kolejna metoda, dawała większe zarobki, po prostu można było to zrobić nie na... W tej pierwszej, no to maksimum, co można było przerzucić, to były 4 kamery. W tej, o której pan wspomniał, która jest opisana, no to już można było zrobić 14 magnetowidów. W związku z tym, no to dawało jakby zysk większy. Ale co, celnicy nie reagowali na to, że naraz idzie kilku fanów i niosą wielkie torby? Jak wielkie? No, 2 magnetowidy owinięte kocem, no to jest taka normalna torba podróżna, jak się wychodzi, no umówmy się. Osoba nadająca towar, owszem, w Singapurze nadaje 6 toreb, musi zapłacić za nadbagaż, bo jak wiemy, wolno tylko mieć jedną torbę, ale po opłaceniu nadbagażu można nadać 6. Te torby wychodzą w Delhi i każdy bierze swoją i wychodzi z jedną, no więc... Cóż, no torba jak torba. Oczywiście reagowali, my żeśmy te metody zmieniali co kilka miesięcy, ponieważ oni, celnicy, zaczynali się orientować, więc wtedy zaczęli obstawiać na przykład te loty, w których byliśmy. Trzeba było zmienić miasta, metody, były chociażby trasy lądowe, czyli można było przez Pakistan przejechać i takim bardzo egzotycznym przejściem między Pakistanem a Indiami przenieść też towar. Można było zgłosić w Kalkucie i metod było bardzo wiele. Ja je próbowałem tam opisać. System po prostu i społeczność polska, która bardzo ze sobą ściśle współpracowała. Czy można mówić o tym, że wyście mieli taki przemytniczy etos? Można powiedzieć, ale no właśnie, ponieważ zaczęliśmy mówić o tych grupowych działaniach, one siłą rzeczy no, wymuszały działania zespołowe. Te zespoły nie były w jakiś sposób powiązane na sztywno, że ja muszę być tu. No, myśmy się mieszali. Raz ktoś latał prezesa, a później miał ochotę latać dla Petera, no to latał dla Petera. Albo chciał zrobić swój wrzut, bo już zaoszczędził i chciał z kolegami zrobić spółdzielnie i wspólnie coś przerzucić. Tu po prostu no, normalna umowa taka biznesowa pomiędzy dorosłymi ludźmi. Okej, latasz ze mną, latasz. No to latasz. A później, no sorry, już mam dość, jadę sobie na urlop. Czyli nie było takich mafijnych układów, panie Cezary, że zwalczały się te grupy ze sobą? Nie, nie, to absolutnie. No w ten sposób byśmy tam nie przeżyli na pewno, gdybyśmy się zwalczali. Tutaj... No współpracowali z wami też Hindusi, no bo ktoś musiał ten towar odebrać, żeby go sprzedać. U kogoś kupowaliście walutę. Czyli to rzeczywiście funkcjonowało jako dobrze prosperująca siatka przemytnicza, wykorzystująca ten przepis celny w Indiach, bardzo wysoko ustalający cła na elektronikę. Tak. I no, pytanie jest, dlaczego akurat to było możliwe w Indiach, a nie, wiem, nie w Indonezji, w Iranie czy w Tajlandii. To mnie jakby nurtowało nas od początku pisania książki, bo książkę pisałem 9 miesięcy. Sporo czytałem jakby literatury. Do tego jeszcze za chwilę wrócę, ale chciałem zakończyć ten wątek, bo pan zauważył, że pisze tam o społeczności, o wspólnocie. I no to była rzeczywiście taka wspólnota. Myśmy się bardzo mocno przyjaźnili, myśmy się bardzo w wielu miejscach spotykali, bardzo często, bo przecież przy tak dużych lotach to jest, no była bardzo duża różnorodność tych rozwiązań. To nie jest tak, że wszyscy robili cały czas to samo. Jedni latali tą trasą, inni latali inną trasą, ktoś wymyślił jeszcze inny patent, więc tych tras możliwości było bardzo wiele, a jednocześnie byliśmy bardzo ruchliwi, czyli przynajmniej 2-3 dni w tygodniu to były w samolocie. Więc jednego dnia piłem whisky z kolegą w Katmandu, a za 2 dni spotkałem go w Madrasie, żeby po kolejnych 4 spotkać się w Singapurze. I tak ciągle żeśmy się mieszali. Najczęściej mieszkaliśmy w tym pierwszym okresie jakby tej elektroniki, mieszkaliśmy w tych samych hotelach i żeśmy się w tych miejscach spotykali, mimo że nie było komórek, więc wymienialiśmy się informacjami, ostrzegaliśmy się, wspieraliśmy się, pożyczaliśmy sobie pieniądze. Jak ktoś wpadł w duże tarapaty, to były wręcz ściepki. Więc na przykład tego nie ma w książce, bo powiedziała mi to ostatnio, przypomniała mi od koleżanka. Koleżanka mi opowiedziała, że było takie zdarzenie, ktoś tą torbę zdejmował z elektroniki, z taśmy i się rozsypała. nie wiem, torba była tania, byle jaka, rozerwało się ten to i po prostu to się rozsypało. Tam były jeszcze takie głowice do magnetowidu, te takie krążki, one zaczęły gdzieś tam turlać się po całym tym holu przylotów. No i natychmiast zebrała się wokół tej osoby grupa, czyli oczywiście wszyscy polscy przemytnicy z różnych grup, bo tam było kilkanaście, otoczyli, tak jakby robiąc niewielki tłum, ale to nie byłoby nic specjalnego, dołączyli do tego Sikhowie. Spojrzeli, zaczęli się uśmiechać i nagle 20-30 osób zrobiło sztuczny tłum wokół tej osoby, żeby ona zdążyła pozbierać te swoje graty i jakoś to powiązać. W takich drobiazgach, no to było napięcie duże, no bo celnicy gdzieś tu są zaraz obok, a tutaj rozsypuje się elektronika na cały korytarz. Takich przygód było dużo i myśmy się naprawdę wspierali. To jak dzisiaj rozmawiam po latach z wieloma osobami, to wszyscy to wspominają, że tam to było nawet do tego stopnia też ktoś mi niedawno przypomniał, że na przykład chciał przekazać do Polski, no bo tu pracowaliśmy, tu mieszkaliśmy. Ta wspólnota też powstała dlatego, że my tam byliśmy na stałe. 2, 3 lata, 5, niektórzy 7 lat bez powrotu do Polski. Mieliśmy swoje mieszkania, swoje hotele, po prostu swoją taką społeczność, wspólnotę. No i ktoś chciał przekazać pieniądze do Polski, no bo rodzina potrzebowała i po prostu lecisz do Polski, lecisz, no to masz $1000, tam ktoś w Katowicach odbierze od ciebie. I już obcej osobie dawało się $1000, jedź, tam ktoś odbierze w Katowicach, przekaże mojej babci, bo potrzebuje, no. Po prostu. Nie było żadnych sytuacji. Nie było praktycznie żadnej sytuacji, żeby ktoś kogoś tam okradł. Okradł, proszę. Kto by się spodziewał, czyli ta polska społeczność przemytnicza, bardzo w siebie wspierająca, niewątpliwie, i wchodzą w grę jednak spore pieniądze, bo jeszcze gdyby pan, nasi słuchacze pewnie by chcieli wiedzieć, jakie było przebicie. Jeżeli się taki magnetowid kupowało za 200 singapurskich dolarów. Nie, magnetowid chyba kosztował 400, dobrze, ale unikam tego w książce i może w ten sposób. Osoba, która latała dla kogoś, nie inwestowała swoich pieniędzy, tylko latała jako wieszak na przykład, czyli na tych lotach krajowych dla jakiegoś inwestora, mogła w ciągu kilku miesięcy zarobić na mieszkanie w Polsce. Czyli po kilku miesiącach miała tych kilka tysięcy dolarów, a to już w Gliwicach, w Krakowie pozwoliło na zakup nowego mieszkania. W Warszawie trzeba było trochę więcej, w związku z tym załóżmy pół roku pracy i można było kupić za gotówkę w Warszawie mieszkanie. Jeżeli był dobry sezon, to można było nawet mieć pieniądze na zbudowanie domu, prawda? Który tam wtedy to było $20,000 z działką. W związku z tym mówimy o tym, tak? Motywacja. Jestem parę miesięcy, wracam i nie jest używanym samochodem, tylko mieszkanie, no, które będzie mi służyło dziesiątki lat. Więc motywacja była duża i też podróże, bo wielu z nas było zaciętymi podróżnikami, wielu z nas odbyło tam podróże dookoła świata. Podróżowałem dużo, byłem na Filipinach, te wszystkie kraje, w których pracowaliśmy, Tajlandia, Nepal, Pakistan również zwiedziłem też turystycznie. To nie jest tak, że tylko non-stop człowiek latał i pracował. No jak jest praca, to jest i urlop. No. To prawda. A jak było z pieczątkami w paszporcie? Przecież w pewnym momencie nie było gdzie stemplować. No była taka słynna metoda opracowana. To mnie najbardziej zadziwiło, jak przyjechałem i ją poznałem. Czyli opanowali moi koledzy metodę usuwania wszystkiego, co się umieści w paszporcie. Wszystkie pieczątki, wszystkie wpisy ręczne, celników, kogokolwiek można było usunąć przy pomocy patyczka z watą w ciągu paru minut. Wymagało to wcześniej zaimpregnowania tego stron tego paszportu specjalnym środkiem, w zasadzie takim klejem dostępnym gdziekolwiek tylko wpłynie. Owszem, te strony później się trochę bardziej świeciły, ale skąd ma ten celnik indyjski wiedzieć, jaki połysk mają strony polskiego paszportu, gdy on ogląda setki paszportów. No i później można było to usunąć. To znakomicie pomagało, no bo oczywiście przy tej skali biznesu to tam no, tego paszportu szybko by zabrakło. Bardzo szybko, już pomijając, że zdradzałoby aktywność, jak są dziesiątki pieczątek wlotowych do Indii, no to szybko by zabrakło nawet tych stron paszportu. Była metoda i na to. Mhm. Panie Cezary, to jeszcze za chwilę o takich ciemnych stronach tego procederu, bo takie też były, ale jeszcze jedna piosenka, znowu zespół Fleetwood Mac, który wtedy był przez was bardzo ceniony. Po prostu no, mieliśmy sprzęt CD najczęściej tu i ówdzie, no i tak przynajmniej mnie, ja tak często tą płytę puszczałem. I na przykład ten znany kawałek Don't Stop Thinking About Tomorrow, myślmy o przyszłości. Yeah. końcówka lat 80. kilkuset Polaków, głównie inteligentów, w Indiach tworzy społeczność przemytniczą, zajmując się przewożeniem z Singapuru sprzętu elektronicznego do Indii. Wśród nich jest Cezary Borowy, z którym dzisiaj rozmawiamy w Godzinie Prawdy. Pański przydomek Han Solo. Skąd się wziął? Pojawiłem się tam w koszulce z nadrukiem takim, w t-shircie po prostu z wizerunkiem Hana Solo z Gwiezdnych Wojen, a Han Solo w tych Gwiezdnych Wojnach, to przypominam, to był taki międzygalaktyczny przemytnik grany przez Harrisona Forda, więc wszystko jakby pasowało i tak już zostało. Miał pan niestety też poważną wpadkę, panie Cezary, która zakończyła się pobytem w więzieniu. Choć bardzo mocno podkreśla pan, że zajmowanie się elektroniką, z przemytem elektroniki nie oznaczało kar więzienia. To były depozyty, utraty bądź grzywny. Tak. Tak nam się wydawało przez długi czas i w zasadzie tak było, ale mnie się przytrafiła taka przygoda. W Indiach jest taki przepis, który wtedy znaliśmy jako pod nazwą coffee pauza. Coffee pauza, coffee pauza, mówili nam prawnicy, bo przecież z nimi też mieliśmy kontakty. Co to znaczy ta przerwa na kawę? Do dzisiaj nie wiedziałem. W zasadzie do momentu pisania tej książki, chociaż zostałem z jej paragrafu jakby zamknięty, oznaczała po prostu, że zatrzymany, na przykład osoba zatrzymana na próbie przemytu, została osadzona w więzieniu i nie było żadnego śledztwa, żadnego procesu, po prostu miała sobie siedzieć rok i dopiero po roku jest wznawiana ta sprawa. I ja tam trafiłem w taki sposób dosyć właśnie dziwny, bo w zasadzie nie zatrzymano mnie z żadnym towarem, nie zatrzymano mnie na granicy, tylko na locie krajowym, tylko przeglądając mój paszport znaleziono w moim właśnie paszporcie taką kartkę, deklarację walutową, na której było tam kilkanaście walut w sumie za 18 tysięcy dolarów, że przywiozłem do Indii te waluty. No to gdzie masz te pieniądze? No nie miałem ich oczywiście, bo to był cały patent, to było mi po coś potrzebne. Nie byłem taki niewinny, ale w tym momencie nie miałem tych walut. No ale cóż, no przywiozłem, nie mam. No wydałem, zgubiłem, ukradli mnie tysiące powodów, dlaczego mogę nie mieć tej gotówki. Wysłuchali mojego wyjaśnienia, spisano protokół. W protokole było to, co powiedziałem, więc go podpisałem. Powiedział ten oficer jakiemuś żołnierzowi parę słów w Marathi, bo to działo się w Bombaju. Poszedłem z tym żołnierzem, sądząc, że już wychodzę, a on mnie zaprowadził do ciężarówki, do suki i zawiózł do regularnego więzienia. I okazało się teraz, pisząc książkę, studiując i szukając, doszukałem się w końcu. W Indiach jest taki przepis, ten coffee pauza, to jest coffee posa, to jest skrót. Do dzisiaj zresztą aktualny, wprowadzony przez Indirę Gandhi w 1974 roku, która pozwala zatrzymać człowieka za samo podejrzenie przemytu. Nie musi przemycać, tylko wystarczy, że podejrzewamy, że będzie przemycał. I w związku z tym nie potrzeba procesu, ponieważ on nie zrobił przestępstwa, nie popełnił przestępstwa, nie musi mieć adwokata, nie musi mieć obrońcy, nie musi być oskarżony. Po prostu siedzi w więzieniu. Dziwne prawo. Troszkę pamiętają może niektórzy państwo ten raport mniejszości z Tomem Cruise'em, to troszkę tak. Aha. Czyli zamykają przestępców jeszcze zanim popełnią przestępstwo i to jest ciągle aktualne. I mnie z tego paragrafu zatrzymano, dlatego, że to było te 18 tysięcy dolarów. Przy elektronice pojedyncza osoba miała tego towaru za 3-4 tysiące dolarów. Ja w tym momencie, nie mając tych pieniędzy, byłem podejrzany o przemyt znacznej wartości, zatrzymano mnie. Na szczęście było to, co pan mówił wcześniej, co mówiliśmy, czyli wsparcie, nikt nie został sam, w związku z tym tylko zorientowano się, że nie wyszedłem, a powinienem. Został uruchomiony prawnik i po jakimś tam czasie wyszedłem, ale najdziwniejsza przygoda z tym więzieniem to mnie spotkała teraz. Gdy rozmawiałem z osobą, nie będę wymieniał z nazwiska, ale która jest dla mnie autorytetem, jest sporo ode mnie starsza i mówi, i przeżyła wiele w życiu, mówi, Czarek, ale tego pobytu w indyjskim więzieniu to ja tobie zazdroszczę. Wow. Jako pewnego rodzaju przygody, tak? Doświadczenie. Doświadczenie, przygoda. No, nie byłem tam tak bardzo długo, żeby mnie to jakoś złamało, ale wystarczająco, żeby poznać to od środka. I nie doświadczył pan też na szczęście przemocy. Tak. Raczej doświadczył pan takiego ubóstwa, braku wody, głodu, ale nikt pana tam nie zaatakował. Nie, to... Chociaż był pan jedynym białym na tym oddziale. Tak, w tym momencie byłem jedynym białym, później tam pojawił się taki jeszcze inny, ale w pierwszym okresie tak. Znałem też, bo później niestety te wpadki pobytu w więzieniach zdarzały się częściej moim kolegom, bo mnie już nie. Częściej w naszym środowisku, bo po prostu zaczęliśmy przerzucać poważniejsze ilości i to stało się już czymś normalnym, że ktoś ląduje w więzieniu. Nawet zaczęliśmy żartować, że jest w sanatorium. Pojawiło się też złoto. I prawda? Właśnie o tym mówię. I wtedy te wpadki były częstsze i pobyty. I w zasadzie znam relacje z wielu pobytów takich w tym sanatorium i nigdy nie słyszałem o jakiejś sytuacji, że pobito tego białego w więzieniu, że ktoś tam był. Owszem, były te wszystkie takie historie, ale ludzie, którzy byli w tym jakby fachu, ta nasza społeczność, ci, którzy się na to decydowali, no to byli świadomi. Ja owszem troszkę nie byłem świadomy, że za to, co robię, mogę wylądować w więzieniu, ale już później ludzie byli świadomi, że okej, zarabiam ogromne pieniądze, najwyżej spędzę 8 miesięcy w indyjskim więzieniu, będę miał wsparcie z zewnątrz. Była taka świadomość, ludzie się na to decydowali i zawsze dostawali wsparcie. Nikt nie zostawał sam, bo przeżyć w tamtych warunkach można, ale musi być wsparcie z zewnątrz. Ten boom przemytniczy to była końcówka lat 80. Pan w sumie spędził ile lat w Indiach? Ja w sumie tam byłem 3 lata. 3 lata. I po 3 latach miał pan wizję albo podróż dookoła świata. Marzenie. Marzenie. Pieniędzy pan już miał sporo, bo udało się odłożyć. Tak. Cegły pan nie odłożył. Zostawmy ile, bo nie chciałbym tego w ten sposób określać. Odłożyłem tyle, ile chciałem. Byłem z kochaną kobietą, chciałem założyć rodzinę, ale chcieliśmy jeszcze zrobić tą podróż dookoła świata, ale w Polsce się działy takie rzeczy. Ja byłem zawsze bardzo taki świadomy politycznie i bardzo zaangażowany emocjonalnie w to, co się dzieje w naszej strefie publicznej, że no kurczę, nawet tam chcieliśmy już kupić bilet do Japonii, ale sobie myślę, no kurczę, ale w Polsce to się dzieje, to co tam Japonia, to pikuś, no tu jest egzotyka, tu się dzieje, ja nie mogę sobie odpuścić, żeby nie zobaczyć, jak to się rozwala PRL tak do końca do tego. No i dlatego zrezygnowałem wtedy z podróży takiej pełnej dookoła świata, nie zamknąłem takiej pętli, chociaż miałem i środki, i towarzystwo do takiej wyprawy, tylko wróciliśmy do Polski. Wielu ludzi z pańskiej społeczności przemytniczej wracało później do kraju i inwestowało pieniądze właśnie w te świeżo powstające kapitalistyczne firmy. Panu też się udało? Tak, dokładnie tak. Były w zasadzie dwa kierunki. Część otwierała hurtownię z odzieżą z Indii czy z Tajlandii, część otwierała hurtownię z elektroniką z Singapuru. Tak, oczywiście mi prowadziłem... Już na legalu. Już na legalu. Prowadziłem przez parę lat hurtownię, sprowadzając te ciuchy z Dalekiego Wschodu. No później oczywiście ta koniunktura spadła. Ale na koniec muszę pana spytać, czasami nie myśli pan sobie, że jednak byliście przestępcami? Nie. Nie, dlatego, że dzisiaj Indusi oceniają tamte zapory celne, które wprowadzili, jako błąd. Oni wprowadzili bardzo taką restrykcyjną politykę, nie wprowadzali żadnej firmy zagranicznej, nie pozwolili nikomu. Tam nie było działać, nie było Coca-Coli, nie było marek zachodnich, nie było sprzętu. Ze względu na pamięć jednej wielkiej korporacji, która była największą korporacją na świecie, czyli Kompanii Wschodnioindyjskiej, która zaczęła handlować z Indiami jako firma handlowa, dostająca koncesje handlowe od władców mogolskich, a następnie pojawiło się takie słabość polityczna, taki brak silnej władzy w Indiach, przejęła kontrolę nad całym krajem i uczyniła Indię kolonią. O tym właśnie dużo też piszę. I dzisiaj i po odzyskaniu niepodległości Indie wprowadziły bardzo restrykcyjną politykę, uważając, że żadna firma zachodnia, bo wejdzie tu Coca-Cola, a później będzie jak Kompania Wschodnioindyjska, więc nie wpuszczamy nikogo. Dzisiaj uważają, że to był błąd. Proszę pana, no byłem przestępcą, a w Londynie nie byłem, gdy pracowałem na czarno. Home office mnie ścigał, na budowach były naloty i deportacje. I tu mnie pan stawia niejako tak, że po tej stronie, bo sam mam za sobą taki czas, kiedy się jeździło na te 2-3 miesiące, będąc studentem i malowaliśmy te drzwi, domy, ściany u znajomych i rzeczywiście w jakimś sensie było to także po czarnej stronie, po szarej może, tak powiedzmy. No. Więc ja bardzo się cieszę, że jest tego typu spojrzenie dzisiaj w Polsce, to znaczy, że stajemy się normalnym krajem. Ja nie ukrywam się tutaj za jakimiś właśnie eufemizmami, mówię wprost. I przyjmuję krytykę, którą też spotykam. To nie jest tak, że wszyscy się cieszą. Dostałem mnóstwo bardzo fajnych recenzji, opinii o samej książce, o tym wydarzeniu. No tacy byliśmy, to jest kawałek historii Polski. Ale jeżeli są krytyczne opinie, to je przyjmuję. No i rozumiem i nawet jakby powiedzieć cieszę się, bo gdybym to napisał w Szwecji, to byłoby w ogóle same krytyczne opinie, bo to są inne społeczeństwa i dobrze, jeżeli zmierzamy w kierunku takiego społeczeństwa uporządkowanego. Tak jest. I zapewne to już państwo ocenią, nasi słuchacze, czy to była opowieść w stylu Polak potrafi i daje sobie radę w różnych sytuacjach, czy to była opowieść o naszym takim niestety polskim charakterze, skłonności do poruszania się obok prawnego systemu. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Dużo pan nam opowiedział z bardzo ciekawego czasu naszej historii. Cezary Borowy był dziś gościem Godziny Prawdy. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. I polecamy Indie. Zawsze. We'll be right back.